zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 4 września. Na zegarach 11, czas na serwis trójki. Artur Ewertowski. Rząd na różne sposoby wspiera edukację, mówił o tym premier na rozpoczęciu roku szkolnego w szkole koło Tomaszowa Mazowieckiego. Jeśli Polacy opowiedzą się w referendum przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego, to przyszłe władze będą musiały to uszanować, zwracała uwagę w trójce posłanka PiS. Ruszyło nowe połączenie kolejowe z Lublina do Poznania. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd na różne sposoby wspiera edukację. Premier wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w szkole podstawowej w Rokicinach koło Tomaszowa Mazowieckiego. Przypomniał, że edukację szkolną wspierają także programy społeczne rządu. Trzeba wspomnieć też o czymś, co zwłaszcza w Polsce poza wielkimi miastami tworzy możliwości i wyrównuje szanse. A więc nasze programy społeczne, które są skoncentrowane na dzieciach i młodzieży, takie jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy 500+, wkrótce 800+, albo Wyprawka, która jest właśnie przygotowana z myślą o rozpoczęciu szkoły. Premier powiedział, że rząd realizuje też programy wsparcia rozwoju sportu w szkołach i wyposażania pracowni przedmiotowych. Nowy rok szkolny rozpoczyna dzisiaj 4 600 000 uczniów. Posłanka Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości stwierdziła, że jeśli Polacy opowiedzą się w referendum przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego, to przyszłe władze będą musiały uszanować ten wybór. W programie trzecim Polskiego Radia kandydatka do nowego parlamentu z okręgu sieradzkiego mówiła, że jest przekonana o planach zmiany wieku emerytalnego po ewentualnym powrocie do władzy lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Tylko pójście do referendum i powiedzenie nie i to pójście, żeby była taka frekwencja, żeby to referendum było wiążące, spowoduje, że nie będzie mógł tego zrobić. Jeżeli ponad 50% Polaków powie nie na podwyższenie wieku emerytalnego, jestem pewna, że nawet tak bezczelny polityk jak lider Platformy Obywatelskiej nie odważy się tak zrobić. Oprócz pytania o zgodę na podniesienie wieku emerytalnego w zaplanowanym na 15 października referendum znajdą się pytania o rozebranie muru na granicy z Białorusią, prywatyzację państwowych spółek oraz przyjęcie nielegalnych migrantów. Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że rozpoczyna ofensywę programową, czyli przedstawianie konkretów na kolejną kadencję. Pierwszy z nich to program Przyjazne Osiedle, modernizacja i rewitalizacja osiedli, a także bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty. Jak mówił w Radiu Katowice wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, to szansa na lepsze życie mieszkańców dużych osiedli. Istotą jest, żeby te obszary, te osiedla rewitalizować. Program ma przede wszystkim dać udogodnienia. Udogodnienia w zakresie dostępności chociażby do budowy wind, do fotowoltaiki, żeby te bloki były termomodernizowane, żeby izolacja była również znacznie lepsza. Na osiedlach z Wielkiej Płyty mieszka około 8 milionów Polaków. Więcej o programie na polskieradio24.pl. Z Lublina do Poznania w niewiele ponad 6 godzin. PKP Intercity oficjalnie uruchomiło nowe połączenie. Obsłuży je pociąg Intercity Koziołek. Skład pojedzie inną trasą niż dwa poprzednie składy, również jadące do Poznania, mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. ICE Koziołek nie pojedzie taką trasą przez Warszawę, ale skomunikuje Lublin, Radom, Łódź i Poznań. Ten czas przejazdu będzie wynosił 6 godzin 20 minut między Lublinem a Poznaniem. Pociąg ICE Koziołek z Lublina do Poznania wyprodukowano w Polsce. Skład kilka tygodni temu zjechał z taśmy produkcyjnej. O wrażeniach z jazdy mówią pasażerowie. No czuć, że to jest taki na nowiusieńki. Krótsza droga, więc większy komfort na pewno dla pasażera. Dawno jechałam i do Poznania, i do Łodzi, ale chyba z przesiadkami. Czyli teraz wygodniej, bo bez przesiadek. No myślę, że tak. No i Koziołek, Lublin. Ice Koziołek z Lublina do Poznania będzie jeździł codziennie rano. Do 27 września z Lublina wyjedzie o godzinie 8.13, a od 28 września o godzinie 8.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju pogodnie, no albo tak prawie pogodnie. Trochę chmur na niebie jest, ale płyną do nas chmury z północy. No i z biegiem czasu zachmurzenie zrobi się umiarkowane, a wreszcie duże. Na wschodzie, a po południu także na zachodzie kraju jedynie rozpogodzenia. Po południu na południowym wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Od 20 do 25 stopni dziś w najcieplejszym momencie dnia, najcieplej na zachodzie. Po raz kolejny dzień dobry Państwu. Krzysztof Sagan za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lasar. W takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Program Trzeci Polskiego Radia. Kobieta wciąż niewiele wie, ufałam tak. Już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcę. Dąbrowska w Trójce przed południem. Na zegarze 11:13. Pożegnaliśmy wakacje, dziś pierwszy dzień szkoły, a my wystawiamy cenzurkę. Jaką ocenę wystawiliby Państwo za tegoroczne lato, za tegoroczne wakacje? Było super, czy było tak sobie, czy dyskwalifikująco? 2 2 7 3. Odnośnie lata i informacji meteo. Tu szczególne podziękowania bym prosił przekazać dla oddziału białostockiego. Jak tam mówili, to się sprawdzało i to naprawdę bardzo wiarygodne były informacje. No, dziękuję uprzejmie. Miłego dnia życzę. Nie oceniam lata, bo jeszcze się nie skończyło. Wrzesień dzisiaj walnął takim ciepłym i takim pięknym dniem, że ja myślę, że wrzesień będzie najpiękniejszy, bo zrównoważony. Już niebawem pan Grzegorz Walijewski, który jak wiadomo jest osobą odpowiedzialną za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie, jako synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będzie odbierał świadectwo za te wakacje. You couldn't resist the fast lane. You had to go and get yourself a name. And people wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. cold and you can't sleep. You sit on a roof to see the sky. But only little girls know how to fly. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Your whole life swimming in your head. Your nervous body twitching in your bed. You're living a home on overtime. There's always gonna be a sentence for every crime. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Your visions keep out the view. Silver glass above your head. Just remember what she said. She said, hold on, hold on to your heart. Anita Lipnicka i John Porter w Trójce przed południem. 18,5 minuty po godzinie 11. Jak zapowiadałem, tak się stało. W studiu Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako osoba, która jest odpowiedzialna za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie, jaką ocenę wystawiłby pan sobie za tegoroczne wakacje, panie Grzegorzu? No, piątkę. Zdecydowanie. Ta? Na jakiej tak. podstawie? No, na podstawie takiej, że zgodnie z prognozą lato miało być ciepłe, z lekkimi przerywnikami na chłodniejsze momenty. Uh-huh. Miało być upalnie, miały być fale upałów, ale miały być też burze, no gradobicia, ulewne opady deszczu. Mogli niektórzy odpocząć nad morzem, mogli niektórzy odpocząć na Mazurach i na Polesiu, i na wyżynach, i w górach. No po prostu piątka, a nawet nie może z plusem. Marzy się panu świadectwo z paskiem. Ja myślę, że dostałbym z tym czerwonym, bo tak, jednak tak. lato upalne było z temperaturami powyżej normy. Nie, na pewno nie z niebieskim, bo jednak temperatury były wysokie. Ja wiem, że to niektórzy byli w sierpniu i narzekali, że och, było chłodno, ale to ten chłód, ten dwutygodniowy, nawet nie całe dwa tygodnie, to było tylko i wyłącznie po to, żeby przygotować na ten upał, który w drugiej części sierpnia był, no, nie do wytrzymania. Nie, no moim zdaniem było całkiem nieźle i to mówię zupełnie serio. Reasumując i zamykając ten temat, jak mawiała moja pani od chemii, bardzo dobrze cztery odjąć. Przejdźmy, przejdźmy do tego, co nas czeka teraz. Jak rok szkolny się rozpoczął, to się zrobiła pogoda. No tak. Oleńka. Ona jest temu wszystkiemu winna. Pana czyli nowa koleżanka. Nasza, tak przez najbliższe kilka dni. Tak naprawdę to jest wyż. Lub niektórzy mówią antycyklon. Więc układ wysokiego ciśnienia będzie nad Polską i dzięki temu z każdym dniem będzie coraz cieplej, ta temperatura będzie coraz wyższa. Będą dni gorące, a nawet niewykluczone, że w tym tygodniu będzie nawet dzień upalny, czyli temperatura powyżej 30 stopni jeszcze się pojawi. No i jak wyż, to zdecydowanie mniej wilgoci, a jak mniej wilgoci, to mniej chmur, więc to słońce będzie, czy te słońce właściwie, będzie nam no, towarzyszyć i jeżeli ktoś ma i będzie przedłużony grzać, urlop, i będzie ciepło, zdecydowanie idzie pan na świadectwo z paskiem. To właśnie, właśnie. Także od poniedziałku do piątku można powiedzieć, że w pogodzie taki dosyć marazm i nudno. No bo będzie cały czas podobnie, z tym, że z A każdym... A wie pan, ja nie mam nic przeciwko takiemu marazmowi akurat. To ja się cieszę i w takim razie... A do piątku pan mówi, a weekend to co? A no właśnie w weekend może być jeszcze cieplej, bo właśnie te dni upalne to mają się zacząć tak piątek, sobota, niedziela, więc jeżeli ktoś nie lubi upałów, to niech ucieka na północ kraju, bo tam akurat ta temperatura nie będzie aż tak wysoka, ale centrum, południe, te trzydziestki będą się pojawiały, więc... I z Oleńką jak długo pan się będzie kolegował? No wychodzi na to, że właśnie do soboty i w niedzielę jeszcze ona ma dawać o sobie znać, chociaż... A potem? No pamiętajmy, o potem, no przecież potem to już będzie no ponad 7 dni. Potem to będzie kolejny poniedziałek i nasze kolejne spotkanie. Właśnie, wtedy opowiemy. Ale naprawdę, tutaj meteorolodzy, jak dzisiaj mieliśmy rano odprawę, to tak skończyła się ta odprawa w przeciągu 5 minut, a zazwyczaj musieliśmy omawiać każdy dzień i niebezpieczne zjawiska, że będą burze, że będą... Nic a teraz nie. No właśnie... Cisza, spokój, nic się nie dzieje. Jak ja lubię takie rzeczy. No jeżeli jeśli ktoś... chodzi o pogodę oczywiście. Tak, tak, ale uwaga, bo oczywiście nie zawsze będzie tak fantastycznie. Tutaj dla kierowców uwaga, no bo z jednej strony ładna, piękna pogoda powoduje, że ta prawa noga często chce mocniej docisnąć do podłogi i wtedy mogą być problemy. Natomiast w nocy kierowcy uważajcie, bo będą tworzyły się mgły. No te mgły może nie jakieś gęste i nie za długo, ale jednak jakieś problemy mogą się pojawiać. No, musiał pan tę łyżkę dziegciu do tej beczki miodu tutaj wstawić nam. No dobrze, no na pana usprawiedliwienie powiem tylko, że w nocy się śpi, a w dzień niech będzie lato. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Face turns blue. Fox i Smolik. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 11.30. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Funkcje parowe. EcoBubble. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1945 zł. Teraz za jedyne 1695. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. czwarta klasa. Franek jest taki podekscytowany. Nic dziwnego. Ten rok szkolny będzie dla niego początkiem wspaniałej przygody. Nowa klasa, nowe wyzwania i zupełnie nowe możliwości. Uwaga, rodzice! Już tej jesieni każdy czwartoklasista w Polsce otrzyma na własność bezpłatnego laptopa, a wraz z nim dostęp do nowych technologii i fascynującego świata wiedzy. Teraz każdy uczeń będzie mógł rozwijać swoje talenty i pasje. Sprawdź szczegóły na stronie laptopdlaucznia.gov.pl. Projekt Laptop dla Ucznia Ministerstwa Cyfryzacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Żegnamy reklamy. Trójka przed południem, czas na nasze przedpołudniowe spotkanie z historią. Czym zapisał się w niej czwarty dzień września? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 4 września 1933 roku na Kubie Fulgencio Batista przeprowadził po raz pierwszy zresztą zamach stanu, przejmując stery władzy, a była to tak zwana rewolta sierżantów. Właściwie powiem profesorze, dlaczego doszło do tych wydarzeń? Jak to miało miejsce w zasadzie na całym świecie. Lata, schyłek lat 20, początek lat 30, to jest okres wielkiego kryzysu gospodarczego. Na Kubie był to okres sprawowania władzy przez prezydenta Gerardo Moralesa i początkowo Morales, tak jak inni dyktatorzy, czy właśnie osoby sprawujące władzę w krajach Ameryki Środkowej, wykorzystywał pewnego rodzaju koniunkturę gospodarczą do rozwoju państw i przy okazji niejako wzbogacając się samemu, prawda? No, budując też swój kapitał polityczny. Tak jest. Natomiast właśnie wielki kryzys gospodarczy poważnie ograniczył napływ inwestycji na Kubę. W kraju narastał sprzeciw wobec rządów Moralesa. Do tego dochodziła rosnąca stopniowo ingerencja Stanów Zjednoczonych. Prezydent Franklin Delano Roosevelt, tutaj inspirowany przez swoje otoczenie, wśród których wielu ludzi też dysponowało różnego rodzaju interesami na Kubie, był mobilizowany do tego, żeby przedsięwziąć kroki, które by doprowadziły do zmiany, nazwijmy to, kierownictwa władzy czy osoby, która sprawuje władzę na Kubie. Jego specjalny wysłannik Summer Wallace rozpoczął negocjacje zmierzające do tego, żeby jednak Morales opuścił urząd. To się nie udało, natomiast w kraju narastało napięcie i wkrótce ogłoszono strajk generalny, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że zawsze za prezydentem w takim kraju stoi siła, czyli armia i policja. Tutaj prezydenta Moralesa opuściła armia i Morales musiał opuścić Kubę w 1933 roku w sierpniu, natomiast na jego miejsce został wybrany Carlos de Céspedes, natomiast właśnie to przeciwko de Céspedesowi Batista wraz ze swoimi współpracownikami przeprowadził, czy wobec niego przeprowadził rewoltę, zwaną rewoltą sierżantów, dlatego, że jądrem spisku wojskowych przeciwko nowemu prezydentowi była właśnie średnia kadra dowódcza armii kubańskiej. Niezła historia. Przypomnijmy, kim był Batista? Najbardziej oczywiście gdzieś tam dźwięczy nam w uszach ten okres schyłku jego rządów, kiedy doszło do tej krwawej rewolucji na Kubie, w wyniku której został zmuszony on przez zwolenników Fidela Castro do opuszczenia kraju. Natomiast sam Fulgencio Batista to był w zasadzie młody człowiek, który związał swoją karierę z armią. No zresztą jak wielu młodych ludzi w tamtym okresie, no armia dawała stabilizację, prawda? Dosłużył się stopnia sierżanta, przeprowadził wtedy w 1933 roku pierwszy wojskowy przewrót, tą tak zwaną rewoltę sierżantów. Mając 32 lata, to podkreśla po tego młodego wieku. Tak jest, bo urodzony w 1901 roku. Batista nie zdecydował się wtedy na objęcie oficjalnej władzy, natomiast objął funkcję dowódcy armii i formalne rządy powierzając cywilnym prezydentom. Natomiast oczywiście awansował z tego sierżanta. No, przyczynił się do obalenia reżimu, prawda? Tak. Natomiast de facto władza należała do niego. Oczywiście początkowo, podobnie jak w przypadku Moralesa, zdecydował się na pewne kroki zmierzające do poprawy sytuacji ludności cywilnej. Natomiast zdawał sobie sprawę, że ażeby, no, krótko mówiąc, kolokwialnie wzbogacić się, musiał wpuścić na grunt kubański zewnętrzne firmy, kompanie, które były zainteresowane przede wszystkim plantacjami tytoniu, uprawą tytoniu, kawy i innych surowców, w których słynęła Kuba. I w pewnym momencie doszło do sytuacji, w której Batista w zasadzie z tego reprezentanta ludu stał się reprezentantem bardzo wąskiej grupy ludzi, tak zwanych plantatorów, czyli osób, które skupiały w swoich rękach najważniejsze gałęzie gospodarki kubańskiej, co skutkowało tym, że rosła przepaść między tą grupą ludzi a większością społeczeństwa i stopniowo też zmieniała się sytuacja Batisty. On dwukrotnie jeszcze w międzyczasie do tego 1952 roku został zmuszony do opuszczenia Kuby, do rezygnacji ze stanowisk, by powrócić właśnie w 1952 roku, a ostatecznie opuścić Kubę w 1958 roku już w wyniku rewolty przeprowadzonej przez Fidela Castro i jego zwolenników. Niezła historia. Trzeci Polskiego Radia. Then I came around, and everyone I've loved before flashed before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. Fighters. Poniedziałkowa trójka przed południem, kwadrans jeszcze i będziemy mieli na zegarach godzinę 12, a więc najwyższy czas na... Dzień dobry. Dziś w trójkowym punkcie technicznym, tak jak zrobiliśmy to na początku wakacji, wzniesiemy się ku niebiosom. Jakaś klamra z racji początku roku szkolnego, swoją drogą wszystkiego dobrego uczniom, samych szóstek, by się przydała. Samolotem polecimy jednak już nie dzięki pilotowi, człowiekowi. Wybranie się przez nas w podróż będzie możliwe dzięki Pibotowi. Pibot to humanoidalny pilot, który potrafi latać dowolnym typem samolotu. To humanoidalność, a więc zastosowanie technologii sztucznej inteligencji, czyni go wyjątkowym. Za projekt Pibota odpowiadają naukowcy z koreańskiego zaawansowanego Instytutu Nauki i Technologii. Pracą projektu kieruje profesor David Hyun-Chul Shim, który zdradza, jaka jest największa przewaga pilota-robota nad zwykłym człowiekiem-pilotem. Najlepszą rzeczą w pilocie-robocie jest to, że może on latać, eliminując wiele problemów, z którymi musi zmagać się zwykły pilot. Ludzie mają ograniczoną siłę, mogą latać tylko kilkanaście godzin, a pilot-robot może latać, dopóki ma dostęp do prądu. Pibot nie potrzebuje snu. Kto by się tego nie spodziewał? Inną przewagą Pibota, już czysto techniczną, jest fakt, że dzięki wbudowanym kamerom Pibot w jednej chwili może analizować zarówno stan kokpitu, jak i otoczenia. Tego człowiek-pilot nie da rady zrobić. Generalnie przewagą Pibota jest oprogramowanie, wszelkie dyski i karty pamięci. Przewagą pilota-robota jest jego pamięć. Ma on ją potężniejszą niż człowiek. Może zapamiętać dosłownie wszystko. Może zapamiętać całą mapę świata. Może dzięki temu przelecieć dane odcinek od tak, bez zajmującego człowiekowi pilotowi czasu przygotowania do lotu. Poza zapamiętaniem map nawigacyjnych GPS-en z całego świata, co trzeba podkreślić, jest niemożliwe dla człowieka, Pibot zapamiętał także skrócony podręcznik referencyjny. Podręcznik zawiera wszelkie procedury dotyczące działania w trudnych warunkach. Naukowcy z koreańskiego zaawansowanego Instytutu Nauki i Technologii, choć Pibot swoje umiejętności prezentował na razie jedynie na symulatorach lotu, liczą na to, że pilot-robot po testach w samolotach już w 2026 roku wejdzie do użytku komercyjnego. Choć od rewolucji na niebie dzielą nas już tylko 3 lata, ludzie piloci nie muszą się obawiać, bowiem już w 2025 roku osób umiejących sterować samolotami zdecydowanie będzie brakować. Zdecydowanie zabraknie pilotów. Wiele linii jednak będzie się rozwijało. Pamiętajmy też, że w tym okresie pandemii wiele osób przeszło na to na emeryturę, albo na przykład po prostu zrezygnowało z pracy z różnych powodów osobistych. W związku z czym tych miejsc pracy się pojawia więcej. Więcej samolotów to też oznacza większa ilość pilotów. Mówił Bartłomiej Walas, prezes zarządu grupy Bartolini Air, która zajmuje się szkoleniem pilotów. Na koniec trzeba jednak stwierdzić, że twórcy Pibota chcą nie tylko odciążyć ludzi pilotów od pracy. Z racji rozmiarów Pibota, mierzy on 160 cm i waży 65 kg, naukowcy widzą go także poza lotnictwem. Między innymi przy prowadzeniu pojazdów na lądzie, takich jak czołgi czy ciężarówki. Generalnie Pibot po odpowiednich modyfikacjach ma być użyteczny wszędzie tam, gdzie człowiek wykonuje pracę siedząc. Cóż, chyba znów będzie trzeba nauczyć się ruszać. Chyba że wdrożona zostanie wizja znana z filmu Ali. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Rany, to my tu mamy basen. Trójkowy punkt techniczny. Tak, no jeszcze trochę i nadejdą takie czasy, że będziemy pytać, czy leci z nami pilot, wsiadając do samolotu. Bardzo dziękujemy za dziś. Krzysztof Sagan audycję zrealizował. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefonem. Ja nazywam się Witold Lazar. Słyszymy się jutro o 9:00. To była Trójka przed południem. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. And I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin. hidden in plain sight. Why'd I take so long? Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Starts at your skin, so new. Your love's always finding me out. Who am I kidding? If all my defenses come down, oh baby, baby, will you lay it all on me now? Lay it all on me now. Lay it all. Polskiego Radia. Życie takie krótkie. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy.